simula nang makilala ka, di na ako nakawala. Saan-saan ang dumaan, hindi pa rin kita natatakasan. Kahit saan nang magpunta, parang ikaw ang nakikita. At kung ako'y mapatingin, bigla na lang naglalaho na parang hangin. Lagi kitang dala-dala, kahit nasan ka ngayon. Pagkakataon, iniisip pa rin kita. Kahit nasaan ka pa, lagi kitang naladala. Ikaw ang lagi kong kasama, kahit saan pumunta, kahit saan makarating. Kung nandun ako narunda sa Maygapo, sa Loton, papunta ng Luneta. Naglalakad sa Rojas Boulevard sa May Cuneta, Astrodome, dere-diretso sa May Baclaran. Sa simbahang tuhod ang gamit-gamit sa nilakaran. Nasahi pagkatapos sumakay ng bus na medyo siksikan at mainit, pamaypay lang ang remedyo. Mama para sa tabi, pababa na po kami. Bumili ng malamig kasi nauhaw na kami. Habang kami nag-aabang sa ilalim ng alabang, ang tanghalian ay manggang sinawsaw lang sa alamang. Di na anan ng sukat pagkatapos pikutan. Biglang may sumigaw ng babae, sabi na dukutan. Kahit anong gawin nyo, basta okay lang ako, kasi kasama ko lagi ang pinakamamahal ko. Lagi kita dala-dala, kahit nasan ka ngayon. Sa bawat pagkakataon, iniisip pa rin kita. Kahit nasaan ka pa, lagi kitang dala-dala. Sa May Ayala, gusto mo maghapunan? Sige, maya-maya na ituro mo lang sa akin. Kung meron ka nang napili sa Greenbelt o Glorieta, gamitin mo ang iyong daliri. Bakit wala kang ibo? Galit ka pa rin ba sa akin? Nailiham ako sa'yo, eto subukan mong basahin sa loob ng MRT. Kasi ang traffic sa EDSA, makakaupo ka rin. Pagdating sa Araneta, bumaba sa Quezon Ave. Uy, may shooting sa flyover, paborito mong artista na palaging nasa cover. Wala ka bang makita? Kasi ang daming tao. Sige, halika dito, may naisip ako. Plano, kumapit ka lang sa akin, huwag na huwag kang bibitaw. Teka, medyo mataas, huwag na huwag kang sisigaw. Kahit anong gawin nyo, basta okay lang ako. Kasi kasama ko dito ang pinakamamahal ko. Lagi kita dala-dala, kahit nasan ka ngayon. Sa bawat pagkakataon, iniisip pa rin kita. Kahit nasaan ka pa, nakita na nila ako, kasalanan mo kasi ako'y pinagpalit. Nahuli kita nung isang gabi, napaaga ang pagdating at sa butas ng dingding. Aking nalaman na ang iyong budhi ay maitim, parang sugat na may asin. Mahal, bakit mo na atim? Ako'y niloko, tinoyo, tinoyo, naging malagim. Huwag mo nang isipin yun dahil di na sa babalik. Di na rin gigising yun kahit pa sa isang halik. Di na tayo maglalayo, hindi na maghihiwalay. Dahil kalahati ng aking buhay ay nasa iyong kamay. Patawarin mo ako kung sinaktan man kita, pero matapos ang lahat ay hinag ka naman kita. Halika, sumama ka sa akin, sabay tayong tatalon. Hindi ka man naiinitan sa loob ng pantalon. Di ka sa akin mawawala kahit na sinong kumusta. Kasama ng isang sisig, ikaw ay nasa aking busaya. Lagi kita dala-dala, kahit nasan ka ngayon. Sa bawat pagkakataon, iniisip pa rin kita. Kahit nasaan ka pa, lagi kitang naladala. Wala nang makilala ka, di na ako nakawala.